Yo, yo, party people, hello, hello. Bună seara, bună seara. Începem o nouă săptămână de Kiss Kiss in a Mix, DJ Anx și Olix împreună cu voi. Începem chiar acum 40 de minute non-stop hits cu Sean Paul, Got to Love Ya. Got to love ya, got to love ya, got to love ya. Tom Bobson cu toată gașca, imediat Deep in Love. Și ne întâlnim imediat și cu Raluca, Out of Your Business. Cu alte cuvinte, dăm startul SMS-urilor 0722 20 60 20 chiar acum la Kiss Kiss in the Mix. DJ Anx și Olix împreună cu voi până la 10. Kiss FM. Asculți doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Anx și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Got to love ya, got to love ya, yeah, got to love ya, got to love ya, got to love ya. Got to love ya, got to love ya, baby girl. Got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, yeah. Got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya. Girl, me no stay like them boy, they will put you down. Me rather lift you way up, high up off the ground. Enough of them fake, them are no king or clown. Only thinking about themself alone. Listen, me key now, baby, telling me how me sound. Run away them little boy, they will lose up round me. Alone, I make you start to moan and groan. Come here and your love strong like a stone girl, cause got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya. SMS-uri la Kiss Kiss in the Mix 0722 20 60 20. Hai să vedem, te salut eu pe băieți, pe M2, pe Oli și Young, cei mai tari chisomani din FM în seara asta. Te salut eu, Alex din Brașov. Alex, ne-ai nebunit. Alex, cu semnul întrebării, adică nici el nu știe dacă mai e el sau nu. Salutare băieți, sunt Genuzi din Buzău și vreau și eu Grasul XXL la song pentru toată lumea care se va distra cu Kiss FM la munte, baftă! Bună, frumoșilor, vreau și eu să vă rog să-mi puneți Maximilian cu cea mai șmecheră melodie, Sophie. Vă salut dulce, dulce, dulce a voastră ascultătoare, Luiza din Ploiești. Ok, și hai să fie încă unul. Hello, băieții mei, vreau și eu John C. Coaner, dacă aveți în playlist, zic pentru mine și pentru voi la Kiss, ascult doar Kiss, Kiss, Kiss in a Mix cu DJ Angiolix. Vrem și noi Winter Kiss, se știe, și mai așteptăm și Kiss Cash-ul Cipri din Cluj. Da, bine, ci Kiss Cash-ul o să vină și el prin martie, probabil. Iar Winter Kiss-ul începe în curând, transmitem de la munte, din mai multe locuri, o să vă spunem atunci despre ce este vorba. Până să continuăm cu cele 3 piese și cu cele 40 de minute non-stop hit, să vă invităm să intrați pe kissfm.ro/colinda sau colinde, mi se pare că era linkul. Aveți acolo niște colinde foarte frumoase pe care trebuie să le trimiteți prietenilor voștri. Avem Liviu și Mora, Sweet Love. Remixul DJ Dark și Shires. Ne întâlnim și cu Jennifer Lopez, Papi. Un alt remix foarte, foarte interesant. Și Tom Boxer cu Morena și Jay Warner, Deep in Love, la Kiss Kiss in the Mix. La Kiss FM, asculți doar hituri. We'll be right back. sota baldosa. Baila para tu papi. Suéltate el pelo. Levántate, levántate, levántate, levántate. Deep in Love, o super piesă Tom Boxer, Morena și Jay Warner. DJ Anc și Onyx împreună cu voi la Kiss Kiss Remix. Nici bine nu s-a terminat weekendul, am avut super petreceri și le mulțumim cu această ocazie tuturor celor care au fost prezenți la petrecerile noastre. Urmează un nou weekend. Duminică, Kiss Kiss Remix Party se întâmplă în Galați, în Club New York. Acolo avem o petrecere aniversară, o să fiu acolo in the mix, în vreme ce... Partii Kiss FM se întâmplă vineri în Club Cristal din Râmnicu Vâlcea. Mamă, n-am mai fost de mult la Vâlcea. Iar sâmbătă în direct pe Kiss FM, acolo unde a fost DJ Ang sâmbătă trecută, mergem și noi sâmbătă asta în Club Berlin din Sascut. Continuăm cu Moving Elements Everywhere la Kiss Kiss in the Mix. O să ne trimis cu Park Place Out of Time și Raluca Out of the Business, un remix foarte tare, Screen Remix. Și trebuie să vă spunem că în această seară, în aproximativ 20 de minute, avem premiera noului single Adrian Eftimie, se numește Lost and Found. O să-l ascultați în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Kiss FM, asculți doar hituri. Always on my way. Never ever dreamed like this before.

pentru Out of Your Business la Kiss Kiss in the Mix. E timpul să facem o pauză scurtă, nu înainte să vă spunem că avem podcasturile updatate la zi pe kissfm.ro/kkm. Intrați, ascultați și downloadați, totul este gratis, desigur. Și intrați și pe blogurile noastre, intrați pe olix.ro și pe ovidiusorescu.ro pentru articole foarte, foarte interesante. În câteva clipe ne întoarcem cu alte trei piese mixate înainte de ora 8 la Kiss FM. Și cu dedichisurile, desigur, de pe facebook.com/kissfmromania. Da, la Kiss FM asculți doar hituri. Kiss FM doar hituri. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Ok, back to the mix, back to the party. Hai să luăm câteva dedicații de pe facebook.com/kissfmromania. La postarea de acum 7-8 minute avem așa Alexuța. Alex zice să fie pentru toți chisomanii care ascultă acum Kiss FM. Vrea Out of Your Business să fie de la Alex. Deja a fost piesa. Ce avem, Cosmin vrea și el Aner Remember. Încercăm să o punem ceva mai târziu. Miuța Nep pentru mami mei Nasti și sora mea Gugulina cu mesajul: vă iubesc mult și dacă distanța ne separă, chiar dacă distanța ne separă, zice ea. Și Alex vrea și eu un dedichis pentru colegul meu de bancă, fratele Edi, cu mesajul: uai, dar tu știai că noi mâini dăm test la bio, uai! Uai, mai puneți mâna pe carte să mai și învățați, poate așa din cartea de bio, învățăm să scriem cu 2D atunci când trebuie. Avem Speed of Sound la Deep Central. O să ne întâlnim imediat și cu premiera zilei de astăzi. Adrian Eftimie, Lost and Found, și v-am mai pregătit și Fly Project. Muzica la Kiss Kiss in the Mix, ascult doar hituri. You got my whole head spinning around. I've never been high off the ground. I had you searching down, found where I live. quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. O male assim pra lá, o matelano de samba. Suena la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Siempre tu amor me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Oh, malea sin palabras. Încă două piese, poate. Intră două foarte, foarte bune. Una pe care o tot ascultăm și le place mult de tot. Nica Melera și Alinka, Get a Life. După care, un mashup foarte interesant. Un remix mashup între Sukero și... Și atât. Da, este un remix foarte, foarte bun, făcut de niște băieți, cred că ruși. Am mai avut noi niște remixuri de la DJ ei. DJ Neitrino și DJ Baur, sexy mix pentru Zucchero, Baila Morena. O să vezi cum sună, foarte tare. Ridicat așa la 129 BPM. Foarte, foarte bună piesa. DJ Ang și Onyx împreună cu voi la Kiss Kiss Remix. Asculți doar hituri! Yeah. Încercăm în weekend și în cluburi. Până atunci, hai să vă spunem despre campania noastră Vedete Face to Facebook. Ea continuă astăzi în studioul Kiss FM. De dimineață, așa, au venit fetele de la Heaven. Adina, Roxana și Aliana au fost în studioul Kiss FM timp de 3 ore în direct pe Kiss și, desigur, 3 ore cu Kissomanii pe Facebook-ul nostru. Iar mâine, de la ora 16, vine trupa vocal-instrumentală Rino și Silvia. De la 16, tot așa, timp de 3 ore în direct pe Kiss FM și de vorbă cu Kissomanii pe facebook.com/KissFM România în campania Vedete Face to Facebook. Noi vom lua acum o scurtă pauză, ne pregătim pentru alte 40 de minute non-stop hits. Și că tot vă povesteam de colindele acelea cântate de vedetele noastre, imediat o să ascultăm piesa lui Alex Whisper într-o variantă colind. Da, dacă vreți să le auziți și să le și vedeți, pe kissfm.ro/colinda sunt acolo toate ID-urile de sărbători. Da, Kiss FM, asculți doar hituri! Asculți doar hituri! Kiss FM. Adică dăm startul celor 40 de minute non-stop hits. Imediat, Sofie Sticată. Maximilian. E sofisticată, mă. Yeah, yeah, yeah, yeah. Știm să-mi bracă, mă. Avem și Luckily I Follow Rivers.

Cristo și Tami, Tinci Mila, Kiss Kiss in the Mix. Ne ocupăm chiar acum de mesajele primite de la voi, nu înainte să vă aducem aminte că suntem în cele 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix. Hello, sunt Marius din Grâș și vreau și eu să dedic toate piesele pentru soția mea, Celina, și în ultimul rând pentru voi, sunteți number one. Vai, mulțumim! Să da, sperăm este... că ești de acolo, de la Gorj. E așa, din Gorj e? Sau e... Da, mai da. Eu vreau să zic că e Giurgiu. Giurgiu. Giurgiu. Giurgiu. Galați. De Alexandra Dara. Dar este... Ce zice? Nu-i fata aia a noastră zi, bă... Mare ascultătoare, fană, Alexandra, o știm foarte bine, nu? Da, bineînțeles. Pentru iubitul meu, Lungu Cristian, te iubesc mult și mi-este foarte dor de tine. Viața mea, abia aștept să vii acasă. Îi dedic toate melodiile, toate melodiile. Toate să fie, da, toate. Pentru și mai ales Sara și Elena, dacă se poate, please. O să fie ceva mai târziu. De la Lungu, sunteți numărul 1, cei mai tari și cred că cei mai frumoși. Vreau o dedicație pentru cel mai iubit om din Lungu. Tu ești soarele meu și cerul tău. Eu sunt cerul tău. Cine zice asta? Și împreună vom fi universul dragostei. Ah, stai așa că m-a luat cu leșin. Hello, băieți! Special pentru voi am realizat un site, WAP. Da, bine, mulțumim frumos, să vedem mai încolo despre ce este vorba. Cineva care vrea să... Da, e o variantă, o să vezi. Salutare, băieții mei, aveți Ina un momento. Hai de Freemax, întreabă cineva. Nu, dar o căutăm. Pentru Iulia și pentru Cipri, you are the best, Kiss Kiss in the Mix, only DJ Young and Dolix, Cipri din Cluj. Ok, okay, mulțumim. Cipri, mulțumim mult! Avem Amasita, un remix foarte interesant. De la Iancu, ne trăim și cu Lickery, I Follow Rivers the Magician remix. După care, Mike Candice și Evelyn cu Patrick Miller. Se numește One Night in Ibiza. La Kiss FM, asculti doar hituri. piesă nouă. Mai fresh ca un suc de portocale. La Kiss Kiss in the Mix. La Kiss Kiss in the Mix. Aștia sunt și producătorii piesei Welcome to Saint-Tropez. Se vede că soundul e asemănător, dar sună foarte, foarte bine piesa. Suntem în cele 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix. Vă spunem acum din nou despre aplicația noastră foarte frumoasă și foarte interesantă pe care o găsiți pe kissfm.ro/colinda. Primiți cu Kiss FM, ai acolo o felicitare pe care o alegi frumos. Da, ai jos varianta alege o felicitare, ai butonul frumos. Și te conectezi pe Facebook și folosești formularul de trimitere pe mail. Colinda... Hai să alegem o... Dă click acolo, să alegem o felicitare. Cum? Da, Colinda pe care tu alegi poate să ajungă la fiecare prieten, coleg sau chiar șef. Uite, aici am ales o Colinda. Avem, să spunem, Grass XXL și Guess Who. Uite ce frumosură. Așa. Apăsăm pe ea. Apăsăm continuu. Avem și formularul, dar dacă dă înapoi... Poți să alegi mai multe texte acolo la formular. Da. Vrei să ascultăm, nu? Da, vreau să ascultăm, aia, dar da, sigur o să în fine, o e complicat. E complicat pentru noi, cu noi, cu tehnologia. Da, lucrurile. Noi nu știm, așa. Cu butoanele, cu astea nu știm, nu. Da, o să ascultăm mai acolo, cu siguranță o să le luăm pe rând și le vom avea în emisiune toate urările, toate ID-urile, colindele frumos, așa, făcute pentru noi, pentru Kiss FM. Și acum, continuăm, 40 de minute non-stop hits. Pitbull și Mark Anthony, Rain Over Me. Ne întâlnim cu Celia, Easy to Love, remixul de la Sahara. Dumbalan, Freedom, Radio Killer Remix. Și apoi coborăm puțin BPM-ul la 88 BPM cu Dia. Don't Know se cheamă piesa la Kiss FM. Asculți doar hituri. Girl, my body don't

nice. Oh, my sisters, yeah. So sweet, so beautiful. Yeah. Every day like queen on a throne. No, nobody knows how she feels. Aisha, lady, one day it'll be real. So do it. She moves like a breeze. Swear I can't get her out of my dreams. So have her shining right here by my side. Shining like a star. I sacrifice all them tears in my eyes. Oh, Aisha, Aisha, passing me by. Go again. Yeah. She holds her child to her heart. Makes her feel like she blessed from above. Falls asleep underneath her sweet tip. Lullaby fades away with his kiss. Oh, Aisha, Aisha, passing me by. Kiss Kiss in a Mix. E momentul să facem o scurtă pauză. Încheiem 40 de minute non-stop hits. Nu înainte să vă spunem că avem podcastul emisiunii la zi updatat pe kissfm.ro/kkm. Da, și avem... ce mai avem? Avem podcastul, avem și blogurile noastre. Vă invităm să intrați pe olix.ro și pe videoțărescu.ro, da, avem și super petreceri. În weekend se întâmplă începând de vineri. Vineri, partidul Kiss FM, Olic și Dan Fințescu în Club Cristal din Râmnicu Vâlcea, iar sâmbătă în direct pe Kiss FM din Club Berlin, Sascut, lângă Bacău. Iar duminică, Kiss Kiss in the Mix Party, adică DJ Young în Club New York, în Galați, la aniversarea clubului, la o super petrecere. Încheiem chiar acum! 40 de minute, non-stop hits, la Kiss FM, asculți doar hituri! Kiss FM, asculți doar hituri! Back to the mix, Kiss Kiss in the Mix, back to the party! Back to the mix, back to the party. Încă 3 piese mixate înainte de ora 9. Da, am dat startul și dedichisurile pe facebook.com/kissfmromania. Le vom citi în 10 minute. Până atunci avem Rihanna și Calvin Harris, We Found Love. Ne întâlnim și cu Tarci Cristina, Somewhere Over the Rainbow. Și Araș cu Elena, Broken Angel, varianta DJ Alligator Remix. Și ar trebui să mai avem o piesă. Momentan am pierdut-o. Acum dacă o găsim, o să punem. Dacă nu, asta e, ne pare rău. Nu vă spunem încă despre ce piesă e vorba. Decât dacă o găsim. Nu mai știm pe unde e. I-am dat delete. Din greșeală, din... Nu, era doar în laptopul tău, la mine n-a ajuns încă, știi? Și acum caut în alt laptop, pe poveste lungă. Oricum, la Kiss FM, asculți doar hituri! Yellow diamonds in the light, I was standing so... would give everything if I could bring back those nights when you were loving, then we are playing, then you'd say, do you love me, baby, as I love it, baby, tell me, do you? And then I would tease you and say, I guess I do. I'd do anything, would give everything if I could bring back those nights when we are teasing, then we are fighting, then you'd cry. Do you promise, baby, that you never ever leave me, do you? FM România, a venit acolo număr foarte mare. Ce zice lumea? Andruța, darea special pentru voi toți de la Kiss FM și pentru toți Hisomanii. Pupici! Romina zice de la Rominuța pentru Johnny, bravo cu mesajul welcome back și pentru voi vă pup. Andrei, să fie pentru clasa 12AB de la grupul școlar Hârlău, de la Andrei Lăcurceanu și pentru și special pentru voi. Să te mai tare, vă ascult cu cea mai mare plăcere când am timp. Baftă băieți, spor la treabă, mulțumim! Și Gabriel zice orice melodie pentru cele sau cei ce scriu și citesc pe aici, adevărat, Hisoman, Hisomance și pentru mosul de freză,

Kiss FM. Scântei, atenție! Și ce scântei, salutare, salutare! Începem ultima oră de astăzi de Kiss Kiss in a Mix, adică intrăm în ultimele 50 de minute non-stop hits, doar piese mixate și dedicații din partea voastră de pe numărul de SMS-uri 0722 20 60 20, căruia îi dăm acum start, da? Da, hai să ne uităm că mesaje sigur au venit. Eu zic să le și citim, așa scrie acolo. Și puțin mai încolo ne ocupăm din nou de facebook.com/KissFM România. Aș vrea și eu piesa suave cu mesajul: dragă Mihnea, nu mai fi supărat, te rog mult, Clau. Pentru cei mai buni prieteni cu mesajul, vă mulțumesc că sunteți cu noi. Cei mai tari colegi de master, pentru cea mai specială persoană din viața mea. Și pentru voi sunteți cei mai tari, Sweet Love vrea să asculte. Mulțumesc, Robert din București. Mă rog, no, el le dă mai multe piese. Vrea trei piese, trei și piese. I Follow You și nu știu care. Sunteți cei mai tari băieți, Deiu din... Bună, ce e bună? Bistrița, Năsăud, da. Mateo Bonita, dacă se poate, ok? Sunt Canda din Popoveni. Vreau și eu piesa la La Sogra, Stix XL, pentru voi și pentru Larisa. Larisa, vorbesc că fiind prietena lui sau cea la care el aspiră? Aspiră cu aspiratorul. Te-ai face curat din când în când. Hai că avem Aras, Broken Angel, DJ Alligator Remix, Anneli Cole, Need You. Și ne trim și cu Grasa XXL, piesa cu aspiratorul. Sau pentru cei care aspiră. Da, aspiră la niște fete drăguțe și interesante. După care ne ocupăm și de alte mesaje din partea voastră. Da, Kiss FM. Ascult doar hituri. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only broken angel. Come and save me before I fall apart. Man, tu sei tora, e ci es me man. Na, ne mi tunam, vedune tot.

dedicații de pe facebook.com/kissfmromania la postarea mea de acum 10 minute. Alin zice așa, un dedichis pentru toți chisomanii din Oltenița, cu orice melodie care vă place vouă. Uite, nouă ne place următoarea piesă. Mihu Alex pentru Bianca, I love you, și pentru toți chisomanii adevărați. Uite cineva care scrie cu 2 de i, bravo lui. Aplauze pentru el! Aplauze! Yeah! Din ce în ce mai rar, pe cale de dispariție. Angelica, și atât, bună seara de la mine pentru Ionuț și Dia, mulțumim! Andreea vrea și ea o melodie de la Maximilian. Păi acu te trezești? Până acum unde ai fost? Ce ai ascultat? Am avut piesa aia, să știi. Nicoleta, din partea lui din partea lui mama mică pentru Cătălin Flora, la mulți ani, apropo, la mulți ani sărbătoriților! Valentin Vasile, pentru voi toți cei de la Kiss, toți chisomanii, din nou cu 2 de ei, bravo, aplauze, bravo, și bravo, toți cei care sunt cu noi. Pe Facebook cât de cât mai e cum mai e, dar pe SMS-urile care vin cu dedicații este jale. Nu, deci acolo sunt parcă niște străini, învață gramatica limbii române, așa e pe SMS. Hai și ultimul mesaj de pe Facebook, să fie de la Andrei Lăcurceanu pentru Marius Iulian. Te așteptăm acasă și pentru voi, băieți, baftă în continuare. Mulțumim! Pitbull, Neo, Afrojack și Nair, Give Me Everything. Andrei Rizzo și Sebastian Crane împreună cu Tami vin cu Tu Amor. Și apoi ne întâlnim cu Deep Central, Music Makes Me Free la Kiss FM. Asculți doar hituri! Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's tonight, right. Queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing, hustlers moving silent, so I'm tiptoeing, so keep blowing. I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Die. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight, and I might take you home with me if I could. Nothing. coming, it's coming. You were right beside me, up until the morning. I live my super life. When the sun is rising, it's rising. De la Deep Central, Music Makes Me Free. O piesă care ne tot place și o tot ascultăm aproape zilnic, așa, din cretacicul muzicii house. Hai să vă spunem, dacă e luni, e aproape weekend la noi, bineînțeles. Da, e după weekend, un fel de after weekend, dar vine în câteva zile, o să fie în curând joi și dacă e joi e weekend la noi. Și apropo de weekend, vă așteptăm cu alte petreceri. Olic și Dan Fințescu, partidul Kiss FM, ediția 210, se întâmplă vineri în Club Cristal din Râmnicu Vâlcea, iar sâmbătă, în direct pe Kiss FM, vom transmite din Club Berlin, să ascult lângă Bacău. Kiss Kiss in the Mix Party, duminică se întâmplă în Galați, la aniversarea clubului New York. O să fiu acolo in the mix, DJ Young, cu voi. Mai avem încă 4 piese pe ziua de astăzi. Welcome to Saint-Tropez, un remix foarte, foarte bun de la doi băieți, îi cheamă așa, Chris Avant-Gard și Eric Chase. Alex Vela vine cu Whisper. Delia Matache vine cu Dale. Și Mina K, proiect nou și piesă nouă, prinde foarte bine, Everybody on the Floor. DJ Young și Onyx împreună cu voi la Kiss Kiss Remix. Asculți doar hituri! Gotta stay fly, get the jet, I gotta stay high. High up like a la-la-la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yeah, so big I could live in the sea. You for real? You can't see me. You for real? You can't see me. Get fresh, gotta stay fly. Fly, fly, fly, fly. Get fresh, fresh, fresh. Get fresh, fresh, fresh. Get fresh, gotta stay fly. Welcome to Saint-Tropez. Stay fly, get the jet, I gotta stay high. High up like a la la la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yeah, so big I could live in the sea. You for real, you can't see me. You for real, you can't see me. Get fresh, gotta stay fly. Fly, fly, fly, fly. Get fresh, fresh, fresh. Get fresh, fresh, fresh. Get fresh, gotta stay fly. Fly, fly, fly, fly. Get fresh, fresh, fresh. puțin să voia să cânti partea asta. E cea mai interesantă parte a piesei. Bună seara, domnul Marian! Bună seara, atât a reținut el. Păi da, dar măcar de i-ar ieși bine. Adică, nu știu, dacă i-ar ieși bine, ar fi să pui, ok. Să pui efectul ăla acum. Da, parcă fantomă. Zic un autotune în timp real, ceva o... Auzim noi cu delay, poate. Da, lay, sigur, lay, lay. Avem urechile de tablă. Domnul Boba, a venit o nouă săptămână de Kiss in the Night începe. Cum a fost weekendul tău? Superb, weekend-ul așa? Weekendul meu a fost foarte, foarte frumos. Nu m-a întrebat de ce, că nu știu. M-am foarte simțit eu bine. Așa, cu, nu, cu mintea limpede. Exact, cu mintea odihnită. Bine, tot timpul am mintea odihnită, din alte motive. Și atunci, dacă vii cu mintea odihnită și cu idei, cu idei noi, care e prima tema a săptămânii? Băi, eu cred că tu n-ai înțeles cum funcționează. Așa. Eu vin aici la radio și în timp ce îmi pregătesc prima intervenție, în timp ce mă gândesc ce vreau să transmit, mm-hmm, o voce îmi șoptește. Astăzi vorbim despre... Înțelegi? Auzi? Deci n-am de unde să știu până nu o să fiu acolo în locul tău și până când vocea aia nu o să-mi vorbească. Mie vorbesc vocile. Ești caz Fringe Division, vorbim la FBI, e clar, nu, nu mai e scăpare. Să vorbim cu Dr. Walter, să... Da. Să ai Walter, grijă de tine. Polițist Texan, poate să vorbim. Ok, rămâneți cu Mr. Boba, începe Kiss in the Night. O seară frumoasă vă dorim. Nu uitați, mâine de la ora... Da, păi cum? Hai, mâine de la ora 16 la Vedete Face to Facebook vă întâlniți cu DJ Rino și Silvia! Într-o bună zi o să fie invitat și Mr. Boba! Da, da, invitatul meu, eu am mai spus. Da, pe bună, o să mă invit singur. Noi dintre noi nu ne invităm așa la Vedete Face to Facebook? Păi nu, dar lumea oricum știe totul despre noi. Ce se mai întrebe lumea pe noi pe Facebook? Noi și... putem să ne invităm la Vedete Face to Face. Totul despre noi? Noi și filmul la totul despre sex, sau cum? Cam așa. Ok, seara faină să aveți, să vedeți cu Mr. Boba. Ne auzim mâine la Kiss FM. Asculți doar hituri! Kiss FM. Asculți doar hituri! Că e învechit, dar tot se bucură de un cadou nemuncit. Mulți spun că de saga nu-i grea, dar tuturor le place când scos ceva din ea. Mulți cred că n-are rost, dar niciodată mai sigur în viața mea n-am fost. Mulți spun și e nefondat că Moș Crăciun e comun, e doar un tip grăsun. Și mulți dintre ei te vor să fii tu sponsorul lor. I-aș bate cu mâna mea, dar mâna mea e prea ocupată cu Sania. Și crede-mă, nu-i ușor Crăciunul e-al tuturor. Pe bune i-aș înjura, dar gura mea e prea ocupată cu rara ta.